أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مزعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. سورة النور مقصد سورت سورت کے اللہ دفع دفع فحشا کئی پسلور قوانین او آداب سرا سلور قوانین او آداب بصورت کے اللہ ذکر کئی بیانئی د پار د روک تام د بے حیائے چپدی سر معاشر بصفا کی گی بے حیائی بختمی گی امن برازی حیا برازی. روان دی آیاتونو کی بیان د مثالونو اللہ وکړو بیا داغی نروستو دلائل عقلیه ذکر کړل. آیت نمبر 46 کے ترغیب القرآن اللہ ذکر کړو شوق پیدا کړو قرآن طرف تا. بیا دا آیت نمبر 47 نا اللہ حالات دا منافقین شورو کڑل چھ بخلب یووی پزڑک بے بلی بخلبان دی بوی دا اللہ منم دا پیغمبرم منم پا قرآن میں ایمان دے دا پیغمبر پا سنتوں میں ہم ایمان دے فوجی کلا خبر دا عمل راشی نو بیا عمل نکی. وما اولائک بالمؤمنین او ندی دا کسان ایمان روڑن کی دا زڑنا اللہ وی بیا ایمان دا روڑی. اللہ رب العزت نور حالات ذکر کئی و اذا دعو الاللہ و رسولہ او کلج روبل دیش دوی الاللہ یعنی الى کتاب اللہ و سنت رسولہ او کلج روبل دیش دوی کتاب دا اللہ تا و سنت دا پیغمبر علیہ السلام تا لیحکم بینہم دید پارا چی فیصلو کی پمیز دا دوی کے ایسا فریق منهم معرضون ناسا پا یو وڈل دا دوینا معرضون مخ اڑی دا اللہ دا کتاب نو دا پیغمبر دا سنتونا. اللہ رب العزت فرمائی یو پا بیمانو کی غٹ بیمانی دادا چه بخلبان دی دعوی دا ایمان کئی خو اللہ وی دا زڑن ایمان دروڑی. سورہ بقرہ کی امتاز لستیو اتم نمبر آیات کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ وی بازی دا خلقونا اغسوک دی چې په خله باندې داوا کوي چې ما په الله میمان وروړ او پورز رستنه یعنی د قیامت پورز باندې هم زما ایمان شته خو الله وی و ما هم بمؤمنین ندی دا خلق ایمان روڑن کی دزڑنا اللہ وی دزڑنا دا خلق ایمان نروڑ نو یو غٹ بیمانی خوی دادا دویم غٹ بیمانی دا چکل دا دوی تر منز دا فیصلی سا خبر راشی منز کسا اختلاف پیدا شو واقع شو نو کتو ته چې راش قرآن او سنت شتا عقیده کې اختلاف راغو راز قرآن باندې به حل کو قرآن وای چې یو الله تعالی مدد شی وای لهو دعوت الحق قرآن دا نه وای چې چغه وه چې یا لی مدد یا رسول الله مدد یا غوث اعظم مدد پیر بابا شرا مدد دورنگی خبر راغا چه دا اللہ نسیوا بل عالم الغیب شتاو کنیشتا بل پا پوٹو پویدون کے شتاو کنیشتا رازا پا قرآن با فیصلو کو خبر دا عقیده دا پا قرآن با فیصلو کو یو جلیل القدر پیغمبر دے حضرت یعقوب علیہ السلام پلاری نیکو اسحاق پلاری پیغمبرو اسحاق علیہ السلام نیکی پیغمبرو ابراہیم علیہ السلام تری پیغمبرو اسماعیل علیہ السلام خاندانی پیغمبران دی زوی پیغمبرو حضرت یوسف علیہ السلام زوی تینا بے درک شویلے رک شویلے او سلویخ کال بے درک آن تر دی قرآن وی و بیزت عیناه من الحزن د یعقوب علیہ السلام دوان استرگ د غم د لاس سپینش وی پسترگو باند نابینا شو خوات کنعان کی دری ورزی زوی پا کوی کی تیرے کڑی دی او پتا وطا ند لگی دلی بلکم کو جاو بلکم پیرو منجور چاغب زمو استاد حالت میں خبردار شو یوسف علیہ السلام تو سلام و معلم الغیب نہ دے چہ زمان پپلار بستیری کی او نہ یعقوب علیہ السلام عالم الغیب دے چہ زمان زوی کو دمر دمر سخت تیرے کی پا کوئی کیو بیا غلام خرشو پا مصر کی آن تر دے چلتا پی بدنام ہو لگی دا او لزدول اسکالے پا جیل کی تیر کڑل او داغین بیا لاڑو عزیز مصر شو نو قرآن خوئی چی دا اللہ نا سیوا بل عالم الغیب نشتا امام المرسلین سید المرسلین تا قرآن کی اللہ رب العزت فرمائی قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب پیغمبر پخبل وی اللہ وطی تا پخبل اعلان اکا چی ظالم الغیب نی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ولو كنت عالم الغيب لاستكثرت من الخير قوم زپویدن کے پپټو باندې ما بزان ل فائدې ډېر کړې وې و ما مسن يسو ما تباړو تکلیف نه راشد ځکه ما تب پته و چې دلته ما ته فائدہ ده او دلته نقصان ده نه د نقصان زه ته بنتلم او د فائدې زه ته بتلم خو چار کله ما ته فائدہ او نقصان دوان را رسی نبی علیہ السلام فرمائی دا دلیل دلی خبر دے چیزا پپٹو نو پوئے گا پپٹو سو پوئے گی اللہ پوئی نن وی راش قسمت دل معلوم دا روٹ پغاڑا بناس تی لوگو کی دڑو کے نصور نور وی ناز بی بے پکی اوی براش قسمت دل معلوم ہم پال دل معلوم اللہ کا ما پرید خپل قسمت دا تا معلوم دے کنا ترسو با دا روٹ پا دی غاڑا ناز تی چرتستان دا قسمت با بدل شیو کنا قرآن شکینی ہو یو غرولی ہو بل غرولی او دے چرا پاسی بچ جیب تلاس کی ور کی سے چسے لاس جیب تلاس کی جسے لاس ترانا لگو والا ور کی او خوشحال دے وہ یر پیر سے براتے ویری دیو بس پالی سے براتے ویری دی. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی من صدق کاہنن چاچ دے یو کاہنو دے ترویتی دے خبر تصدیق اکو فقد کفر بما جاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق سر دے کفر اکڑو پا آغا کتاب باندے چے پا کم باندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی مارات لکڑی دے دا قرآن کفر اکڑو انکار اکڑو. او دویم کہ وی فلیقل لا الہ الا اللہ دے دے لا الہ الا اللہ وی دے ایمان نخلاش ننٹول خلق پا دے کی گرفتار دی اکثریت. مقصد دا خبر دا کہ اختلاف دا عقیدے پا باب کے راغو نا قرآن اللہ را لے گلے دے راز پا قرآن کی بیوگو مڑی آوری او کنوری راز پا قرآن نا بتبو سکو. قرآن وی انکا لا تسمعو انکا لا تسمعو الموتا یقیناً تنشی اورو لے مڑو تا مڑی نوری وما انت بمسمع من فی القبور نیتا اورو ان کی اغچا دا جب قبر دو کی. قرآن وی مڑی نوری دغرنگی نور سا مسئلہ راغ دا قیدی پا بارک اختلاف ہو رازا پا قرآن بے حل کو. سنتوں کی اختلاف راغو غم کے خادے کے نور و عباداتوں کے معاملاتوں کے اختلاف راغو رازا پا سنتوں کی بےگور دا پیغمبر طریقہ با موجود ہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ وی دا پیغمبر پا زندگی کی پا جن کی ستاسو دا پارا دا جن دا تیرولو یو خیستن نمونہ پرتا رازا پیغمبر پا دا فیصلہ کڑی وی دا طریقہ بے موتا تا امت تا بیان کڑی وی خودلی بے وی رازا چوگور خوچی کل منافق تا تا دعوت ورکے کہ رازا اختلاف پا قرآن و سنت باندی حل کو لیاحکم بینہم دے دا پارا چے فیصلو کی پمیز دا دوی کے نہ دے تاثر منی اذا فریق منہم معرضون ناسا پا یوڑل دا دوی نا اعراض کے مخڑی دا قرآن و سنت بیا ہوئی ہے نا قرآن تا پا کسا جتے دا پیغمبر سنت تا سا رازا سو مشران بکی اللہ کم مشران دا قرآن و سنت نا خپوئی گی چے دا عقیدی و دا عمل اختلاف دے نرازہ پا قرآن و سنت بے حل کو. جاہل مشر پا دے سو پوئی گی پوئی گی لگا نن سبا جرگے با پا جاہلانو باندے کو پا ممی ہوتا کا چرسی بنگی بھائی شرابی بھائی دگرنگ قاتل بھائی خوچے لگ بدماشی نواری او سڑے وی ویرا بل پتا با جرگو کو کر الگ دا جرگے دا خو خلکو کار دے فیصلی کا دا غلط خلکو کار دے دا خو دا خو خلکو کار دے دا قرآن عالم چرتا ہو گو را پا آغا بانے فیصلہ ہو کا چھ خب فیصلہ دلو کی نا آغا سی آغا فیصلہ لگا خپل بدماشی پہ زیادہ پا ممی ہوتا کر خپل لا پی بولی ما دا کڑی دیو دا سمی اکڑلو دا سمی اکڑلو پلان کی رمی جرگا کولن آغا یو نمن لہ ماوی لکا ورشی را والی آغا مشینا ورشی لکا وی تڑے دیو جرکی بن کے سنگا نمن نہ چت پیوتن بدمائشو کے او داس قسم خبر ہے کہ نہ بس اب خود وہ جس سے بس ماں تو منظور دا نہ دا دا حق فیصلہ ہو شو دا انصاف فیصلہ ہو شو نو دے بتا تا وہی قرآن و سنت بان فیصلہ نہ کہو نہ پوش چدا سرے دا منافق دے ایسا فریق منہم موردون ناسا پیوڑل دا دوینا موردون مخڑی دا اللہ دا کتاب نام مخڑے دا قرآن و دا سنت نام وَإِن يَكُن لَوْمُ الْحَقُّ او گجری شید دوی دا پارس فائدہ یأتو الیہ مزعینین رازی دوی اغیتا پا منڈا منڈا باندے کپتا ودا لگی چھ ما تا پا کتاوان دے نبیا پا قرآن و سنت فیصلہ نکی او کپتا ودا جرا مالا پا کی فائدہ دا نبیا وی بیا پارا خبر ہے کہ قرآن و سنت قرآن و سنت بیا ودا پا منڈا منڈا راجی وی واجی پدی با فیصلو کو پدی با فیصلو کو دا منافق دین سدے دا منافق دین سدے فما ربحت تجارتو ہو فائدہ ورنک دوی تا تجارت دا دوی دا منافق دا دین نا قرآن تعبیر کئی پا تجارت سرا تجارت کے کا فائدہ ہی نو سڑے کئی چھے تاوانی بے کئی نیکی کرا منافق تک با دین کے فائدہ خکاری خو کئی او که ذاتی نقصان و دا بگی خکاری بین نکئی بیا اللہ ام نمانی و پیغمبر ام نمانی یاتو الیه مزعنین رازی دوی دیتا پا مند مند باندی افی قلوب مرد افی قلوب مرد آیا پزڑن دا دوی کی مرض دا منافقت تے اللہ یا ازڑ کے دے مرض دا منافقت تے چیتا دا قرآن و سنت بانے فیصل نکے قرآن نہ دے تجارت جوڑکڑے سنت نہ دے تجارت جوڑکڑے حاصل دا چی دین دا تجارت دا پار استعمالے افی قلوبہم مرض آیا پزڑن دا دوی کے مرض دا منافقت تے امیر تابو یا شک کئی دوی امیر تابو یا شک کئی دوی پا قرآن و سنت کی اللہ اس ڈکی دی منافقت تے او کن پا قرآن و سنت کی شک کے وایا ام یا خافونا یا یریگی دوی ای حیف اللہ علیہم و رسولو چی زیادے بو کی اللہ پا دوی باندے او پیغمبر دا اللہ اللہ اس ڈکی دی منافقت تے یا شکیم یاد دی خبر نیاری گی کچھرت پا قرآن و سنت میں فیصلوں کا نو اسن چی اللہ دا اللہ پیغمبر رابانی زیادتی ہوگی اللہ وی نا بل اولائی کا ہم الظالمون اللہ دا اللہ پیغمبر بچا بانی زیادتی نکی بل اولائی کا ہم الظالمون بلکی دا کسانم دیدی ظالمان ننا بلکی دا کسانم دیدی ظالمان اللہ وی کا ظالمان دی نوم دا خلق ظالمان دی دا پا قرآن و سنت چی فیصل نکی او تازو مخلوستیو پسور نساء کی سلور زایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ اللہ وی چاچ زما پا کتاب بانی فیصلو نکڑا دا خلق کافران دی دا خلق ظالمان دی دا خلق فاسقان دی دلتم وی بل اولائکا هم الظالمون ننا بل دی ازرار ننا بلکی دا کسانون دی دی ظالمان اللہ وی دا زیادی خبر نشتا زو زما پیغمبر دا سی قوانین چا تا نبیانی دا سی اصول پچا باندی نمقرری چا غوی تا پاغی کی زیادی ورسیگی او ظلم پیوشی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ اللہ وی مونگ تکلیف نور کویس یو نفس تا مگر مناسب توان داغ نفس دا دین سار طاقت مطابق تے دا قرآن و سنت سار طاقت مطابق تی سا دا وس مطابق تی پدی کے دا زیادی سا احکام نشتا خو تا پخپل ظالم چی پا قرآن و سنت فیصل نکے انما کان قول المؤمنین یقیناً دا وینا دا مؤمنانو اس حالت دا مومنانو دا تچ منافقت کے نو پکار دا چھ دا خبرو کے انما کان قول المؤمنین یقیناً دا وینا دا مومنانو اذا دعو الاللہ کلچ رو بلدیش دوی کتاب دا اللہ تا ورسولی او سنت دا پیغمبر علیہ السلام تا سر پارا لیحکم بینوم دید پارا چی فیصلو کی پمیز ددوی کے اللہ وی کلچی او مومن رو بلی چی بائی راش با قرآن و سنت با فیصلو کو نا مومن سوئی مومن داوی اذا فریق منهم مورزون مخڑی نا ای یقولو سمعنا و اطوعنا دا چی وائی دوی سمعنا و ورد المنگا دا اللہ احکام و اطوعنا او من المنگا دا اللہ احکام اغداو مومن و منافق کے فرق کارشو کل چی منافق تویلی شی چی رازہ پا قرآن و سنت با فیصلو کو نا اغسو کی تیخ تو کی مخواڑی نا نا نا دی تاجت نشت دا دور دا دی نا دی مال دا لاڈ میکالے قانون پکار دے پاغی با فیصلہ کو دا انگریزانو پا قانون با فیصلہ کو پا قرآن و سنت سے فیصلہ نکو او کله چې مومن تو ویلی شي نو مومن سوئی سمعنا و اطعنا ما دا اللہ احکام وریدل او بیا می ومنل چې سو قرآن و سنت وی ما ته منظور دی نو چار کله دا خبره اوکړه نو دا تن کامیاب دی که ناکام دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان ہم دی کامیاب کامیاب سو کی کامیاب سو کی قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب دی مؤمنان وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قد افلح المؤمنون وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دا کسان ہم دی کامیاب وَمَن يُطِعِ اللَّهَ ترغیب اتباع دا اللہ دا پیغمبر تا ترغیب اتباع دا قرآن و سنت تا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او چاہ تابداری اکڑ دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ تابداری اکڑ یعنی دا قرآن تابداری اکڑ دا پیغمبر تابداری یعنی دا سنت دا پیغمبر تابداری اکڑ دا عقیدے پا بام کے قرآن و منلو دا عمل پا بام کے دا پیغمبر سنت و طریقے و منلے یو سے دخلی خبری جی خواہ فکر پا خبرو کنا یو سے دخلی خبری پیغمبر سنت بمون کی سنگ رش نشتا تے خبر نہیں نو سنگ بدر کی رش دا خو جتا قرآن تا کینی نا دا قرآن دا آیاتون سرم متعلق سنت دا پیغمبر علیہ السلام ہم بیانی کی منگوائیو کنا آیات ہم وایو و سرا احادیث دا نبی علیہ السلام ہم وایو داغی پا زمن کے داغی پا تشریح کے دا قرآن پا آیات کے نو علب پا پوئے کے نو دے قرآن تا نکینی او یرا دا پیغمبر طریقے الگ دا پیغمبر طریقے دا پس کی دی تراش قرآن تا کینا نو عرصا نبا خبر شے یرا وی دا پیغمبر اخلاق وی دا پیغمبر دیر خا اخلاقو دا صحابو دیر خا اخلاقو او دا با منکی سنگ رش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس چوکو اوی مونگ دا نبی علیہ السلام اخلاق بیان کا آغا جواب کی ورکوی تا جواب ورکوی تا قرآن ندے لستے اوی لستے میں دے اوی کان خلقو القرآن دا نبی علیہ السلام اخلاق سوخ قرآنو انکل علا خلق عظیم اے زمان محبوب پیغمبرا یقیناً تد اخلاق و پاغازیما مرتبہ بند پاغازیما درجہ بند دا پیغمبر اخلاق سو قرآن یعنی پیغمبر دا قرآن یو عملی نمونہ وا لنڈو الفاظو کے پیغمبر علیہ السلام سو دا قرآن عملی شکلو گوئے کہ قرآن سے شیر تھیوری دا یو تھیوری بھی کنا یو سی پریکٹیکل یو تھیوری بھی یو پریکٹیکلی مثال استاد وہی H2O استاد وی H2O دار سے دا واٹر فارمولا دا واٹر دا مانو خیر دی H2O دا واٹر فارمولا دا ناغ بیاوی چی بھائی H2O جوڑی گی سنگا دا واٹر سنگا جوڑی گی ناغ مال گرا یو زیکی ہو پکی یو شے سپکیا چی سشی نمائی نپکی وان چی ہو ایلا ہیٹ ورکی ہو دا غی نخپلا واٹر جوش نو اول و تا تیوری ہوئی پا کتاب کے او بیا دا آغی نپس لے باٹ رہے کہ وہ تا پریکٹیکلی ہو خائیں او بیخی دا آغا H2O ام دا آغا شے وہ تا جوڑ کے وہ تا دینا وہ تا بیا وانٹر جوڑ کے پریکٹیکل مونگ پا خواہ کرو مونگ نئیر دی غالباً 2005 و 2006 کی مونگ کرو مونگ نو سیر دی بیا زا کدیشی سا مونگ واسے تا دم رنو انو بلار آغا شے بالکل بدل شو نو یو تیوری وی یو پریکٹیکل قرآن دا تھیوری دا پریکٹیکلی سو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن عملی شکل ہو دا پیغمبر اخلاق او دا پیغمبر دا جن طریقہ نہ دا سنا بج دکے سنا بج دکے دا اخلاق سو نبی علیہ السلام جن دا سو مطابق تیر کرے نبی علیہ السلام یو خبر دا زان نکڑی دا وما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى خود قرآن نہ خبری کڑی دا وحی مطابق خبری کڑی اوس دا ته چې لګیا یو خبرې کې دا نه قرآن مطابق کې تعالی خو قرآن په ناظرم نه درځي ته پوښتې وکړه قرآن به په ناظرم نه ورځي او وای به الله داسې فرمایلی او پیغمبر داسې فرمایلی که یو خبره دې دروغ وکړه یا ساته نبی علیہ السلام فرمایي چا چې په ما قصدن یو دروغ جوړ کړل جهنم کې ځان له کنده په خپله جوړ کړي دې ته حدیث متواتر وای او د حدیث متواتر نه انکار دا کفر دی ګوره د دې درجه لکه د قرآن د آیات په شان دي نبی علیہ السلام فرمایي من کذب علی متعمدا چا چې په ما یو قصدن دروغ جوړ کړل ما یو خبره نی کړې او دی وای نبی علیہ السلام فرمایلی دي حدیث کې راغلی دی او مفهوم شریف دا چې خبره به چې اولی وی او دی وای پیغمبر فرمایلی نه چا لکه پته رته نشته او قصدن دروغ دی وویلې نه څه به نبی علیہ السلام فرمایي جهنم کې ځان له کنده په خپله خوښه راشه قرآن ته کینه قرآن زده کا بیا که خلکو ته لګیا استاد دې خبرې وزن بی استاد دې خبرې یو اثر بی یو خون بی او کنه داسې نی نه دغال بی نو څوک بستا خبرو منی و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتق و من یطع الله حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو تن راغو وی جی زر تورات عالم ہمیں دا زبور عالم ہمیں مو دا انجیل عالم ہمیں او استاز قرآن کی یو آیات تے چکل آغا آیات ما اولوستو نو دغا آیات ما تا دا طول و اسمانی کتابون خلاصخ کارشو او زدغ یو آیات مسلمان تا وی کم آیات تے وی دا چی بدی کہ وی ومیو تع اللہ چا چی تابداریو کدا اللہ او د پیغمبر د الله و یخش الله او او یرید د الله نه په تیر بد ملې بد تیر چې کم بد اعمال کړی دي دا غي په باره کې د الله نه او یرید یعنی د الله نه بخنو پخت و یتقه او ځان او ساتلو د آینده بد ملې نه ځان او ساتلو د آینده بد ملې نه چې یا الله د تیر رات بخنه وکي او آئنده به دا ستا خلاف نه کوم ستا د پیغمبر خلاف به نه کوم نه فاولئک هم الفائزون دا کسان هم دوی دي کامیاب وایي زه دې آیات مسلمان چې لنډ وایي دا الله تابعداري د پیغمبر تابعداري په تیر عمل باندې پښیمانتیا او د راتلونکي ګناه نه ځان ساتل نو کامیابی ستا مقدر پینځه خبرې وکړه کا تابعداری د الله او د پیغمبر د الله په تیر عمل باندې ځان ملامت کول د الله نه یریدل یره دا چې بخنه غواړي آینده چې کوم بدعملی ده کوم ګناه ده خلاف د الله خلاف د پیغمبر د هغې نه ځان ساته نه پینځه مې ذکر کو چې کامیابی ستا مقدر ده کامیابی بتا ل پخبل راضی فاولائک هم الفائز دا کسان هم دی کامیاب ندی آیاتونو کی اللہ سا حالات دا منافقینو ذکر کرن او دغرنگ حالات دا مومنانو ترغیب اتباع دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ تا نرم انشاءاللہ بیو و ایزادو الاللہ و رسولی او کلچ رو بلی دیشی دا منافقان کتاب دا اللہ تو سنت دا پیغمبر علیہ السلام تا دے دا پارا چی فیصلو کی پمیز دا دوی کے ازا فریق من هم موردون ناسا پی وڈل دا دوینا مخڑی دا اللہ دا کتاب نا یا ناسا پی وڈل دا دوینا موردون مخڑی دا قرآن و سنت نا و این یکل لهم الحقم او کچری شید دوی دا پارا فائدہ یا تو الیہ مزعینین راضی دوی دیتا پا منڈا منڈا باندے افی قلوب مردن آیا پزرند دوی کے مرس دن منافقت تے امیر تابو یا شک دوی پا قرآن و سنت کی ام یا خافونا یا یریگی دوی ای حیف اللہ علیہم و رسولو چیزیاتے بو کی اللہ پیغمبر دا اللہ چیزیاتے بو کی پدوی باندی چی سیاتے بو کی اللہ پدوی باندی ورسولہو پیغمبر دا اللہ الفاظ مطابق مانو کما ام یخافونا آیا یریگی دوی ایخیف اللہ چی سیاتے بو کی اللہ علیہم پدوی باندی ورسولہو پیغمبر دا اللہ یا کوم د سے ڈائریکٹ مان کے آیا یریگی دوی چی سیاتے بو کی اللہ و پیغمبر دا اللہ پدوی دوانا ٹھیک تھی بل اولائکا هم الظالمون ننا بلکی دا کسانون دی ظالمان انما کان قول المؤمنین یقینن دا یا یقینن وا بینا دا مومنانو اذا دعو الاللہ و رسولی کلچ رو بل دیشی دوی کتاب دا اللہ تو سنت دا پیغمبر علیہ السلام تا دیر پارا چی فیصلو کی پمیند دوی کے تاغی وینا سی اقول اغوینے سی ای یقولو دا چی وائی دوی سمعنا و اطوانا او منل وورد المنگ دا اللہ کام او منل منگ دا اللہ کام و اولائک هم المفلحون او دا کسانم دی کامیاب او چا چی تابداریو کا دا اللہ و دا پیغمبر دا اللہ یعنی تابداریو کا دا قرآن و دا سنت او یریدو دا اللہ نا پتیر بدملے باندی او زانیو ساتلو دا اند بدملے نا فاولائک هم الفائزون دا کسانم دی کامیاب